พวกเราล้วนแล้วแต่อยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดก็เห็นโลกอยู่กับโลกแล้วก็จะอยู่ไปนะจนตายแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักโลกนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าพูดถึงสันฐานของโลกแล้วนี่เป็นยังไงนี่ก็เข้าใจผิดกันทั้งนั้นเช่นไปเข้าใจว่าโลกนี้แบนเป็นแผ่นดินคนเรานี่จะรู้จักโลกจริงๆก็ต้องอยู่นอกโลกนะอยู่นอกโลกเราถึงจะเห็นว่าถึงจะรู้ว่าโลกนี้มันกลมแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโลกมันก็สวยงามเส้นแบ่งทั้งหลายนะที่แบ่งเป็นประเทศเป็นอะไรมันไม่มีเหลือเมื่อมองจากนอกโลกบางคนเราจะรู้จักโลกอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อออกมาอยู่นอกโลกถึงได้เห็นว่าโอ้รูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรแล้วก็จะรู้ไปถึงขั้นว่าไอ้ภาวะที่เราใช้ชีวิตซึ่งดูเหมือนธรรมดาจริงๆมันก็ไม่ธรรมดานะเช่นการเดินอยู่บนพื้นดินไอ้การเดินบนพื้นดินนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าอยู่บนนอกโลกแล้วมันเดินอย่างนั้นไม่ได้อย่างที่เราดูหนังมันก็จะลอยเคว้งคว้างเพราะว่าไม่มีแรงดึงดูดอยู่ไกลจากแรงดึงดูดก็เคว้งคว้างอันนั้นแหละคือเพราะปกตินะของจักรวาลไอ้ที่เราเดินซึ่งดูเหมือนว่าเป็นธรรมดานี่มันไม่ธรรมดาจะมารู้ได้ก็ต่อเมื่อออกมานอกโลกแล้วถึงรู้ว่าไอ้ลอยเคว้งคว้างนั่นแหละคือปกติสิ่งทั้งปวงก็ลอยเคว้งคว้างทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวอังคารลอยเคว้งคว้างเท่งเต่งการที่เราจะรู้จักอะไรดีมันต้องอาศัยการที่ออกมาอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างในก็ไม่เห็นอยู่ในโลกไม่เห็นโลกก็เหมือนกับนกนะนกอยู่กับฟ้าแต่ไม่เห็นฟ้าปลาอยู่กับน้ำไม่เห็นน้ำการที่เราจะรู้จักทุกข์นะมันก็ต้องออกมาจากทุกข์เนี่ยถึงจะรู้จักทุกข์ดีอารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะถ้าเรายังอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็ไม่รู้จักอารมณ์นั้นความโกรธความเศร้าความเสียใจเรื่องความเบื่อหน่ายรวมทั้งความคิดเนี่ยเราไม่รู้จักความคิดถ้าเราไม่ออกมาจากความคิดไม่รู้จักความโกรธถ้าไม่ออกมาจากความโกรธ ไม่รู้จักทุกข์ถ้าไม่ออกมาจากทุกข์ในการที่จิตมันจะออกมาจากสิ่งออกมาจากอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยมันต้องอาศัยสติมันช่วยดึงจิตออกมาจากอารมณ์อันนี้พูดเป็นอุปมาอุปไมยดึงออกมาจากอารมณ์ต่างๆถ้ามันยังอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็เหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำคนไม่รู้จักโลกออกมาก็จะเห็นพอเห็นแล้วก็เห็นต่อไปนะถึงตัวสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ที่จริงมันไม่ใช่แค่ไอ้อารมณ์ที่เศร้ามองหรือว่าทุกข์นั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เราเพลิดเพลินเช่นการมาสุขการมาสุขที่ท่านอยู่ในยังอยู่ในการมาสุขนี่มันก็ไม่เห็นไม่รู้จักมันเท่าไหร่จนกว่าจะออกมาก็จะเห็นมันว่ามันไม่ได้น่ายินดีนะอย่างที่เคยหลงไหลให้ตอนที่อยู่ในกามสุขนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งวิเศษสิ่งยอดเยี่ยมพอออกมาก็เห็นมันว่าโอ้มันก็ไม่ได้ดีวิเศษอะไรมากมันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นแต่ตอนอยู่ในนั้นมันก็หลงเพลินไปแม้กระทั่งความทุกข์นี่ตอนอยู่ในความทุกข์มันก็มีรสมีชาตินะมันไม่อยากออกเวลาโกรธนี่ไม่ออกจากความโกรธมันอยากจะโกรธไปเรื่อยๆเวลาเศร้าก็ไม่ออกจากความเศร้าคนที่เศร้าเสียใจก็อยากจะนั่งซึมไปเรื่อยๆแถมยังย้ำจิตย้ำใจให้เศร้าต่อไปด้วยการฟังเพลงเศร้าๆถ้าคนที่เศร้านี่เขาไม่อยากจะฟังเพลงอะไรที่มันสนุกสนานรื่นเริงเขาอยากจะฟังเพลงเศร้าๆเหมือนกับว่ายังอยากจะขอเศร้าต่อไปเพื่อมาชวนให้ไปเที่ยวไปออกไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ไม่ยอมความอารมณ์พวกนี้นี่ทั้งที่มันเผาลนมันทิ่มแทงจิตใจแต่มันก็มีรสมีชาติมันก็ดูดเอาไว้จนกว่าจะออกมาก็จะเห็นว่าโอ้มันน่ากลัวเหลือเกินมันทำให้คนเป็นบ้ามันทำให้คนนี่ทำอะไรเหมือนกับยักษ์มารได้อาการอย่างนี้เราจะเห็นได้เวลาเราเห็นคนโกรธเห็นคนโกรธแล้วก็สู้โอ้ความโกรธนี่มันน่ากลัวเหลือเกินผมมาเห็นความโกรธความเกลียดที่มันดูมันน่ากลัวมากกว่าตอนเหตุการณ์6ตุลาถูกเรียกว่าผลักเรียกถูกอะไรถูกไล่ให้ไปนอนอยู่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์เสร็จแล้วก็เพื่อรอให้รถบรรทุกมาถึงแล้วค่อยทยอยเงินขึ้นรถโดยสารไอ้ตอนที่น่ากลัวคือตอนที่ ต้องวิ่งขึ้นรถโดยสารเพราะว่ามีคนยืนรอเป็นแถวเลยพอเราเดินผ่านวิ่งผ่านเขาก็เตะเขาก็ต่อยเขาก็ทำอะไรสารพัดตามที่เขาต้องการบางคนก็รอดนะแต่บางคนก็หนีไม่พ้นอย่างผมเองก็โดนเตะเข้าไปที่ท้องก็ล้มลงจุกมากในช่วงนึงก็เงยหน้ามามองคนที่ยืนอยู่เป็นแถวก็เห็นหน้าคนคนหนึ่งไม่รู้เขาเป็นคนที่เตะเราหรือเปล่าหน้าเขานี่มันเรียกว่าไม่เป็นมนุษย์มนาเลยหน้าคล้ำคล้ำเพราะเขามีความโกรธความเกลียดนั่นไม่ใช่หน้ามนุษย์ที่เรารู้จักมันเป็นหน้าของปีศาจก็ได้ตอนนั้นไม่ได้โกรธเขาเลยนะแต่ว่าสมเพชมากกว่าสงสารว่าความโกรธมันทำลายเขาขนาดนี้เชียวเลยทำให้กลายเป็นปีศาจไปเลยก็เลยรู้สึกว่าความโกรธนี่มันน่าชิงชังมากก็แปลกนะแทนที่จะโกรธเขากับสมเพชแล้วก็กลับรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราต้องต่อสู้หรือต่อต้านนี่ไม่ใช่คนที่ทำร้ายเราแต่คือความโกรธของเขาตอนนั้นเราก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยความโกรธความเกลียดเป็นสิ่งเราต้องคือสิ่งที่เป็นศัตรูของเรามากกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่มุ่งร้ายกับเราแต่คือความโกรธความเกลียดในใจเขาก็ตั้งจิตว่าเนี่ยถ้าเราต้องต่อสู้ความโกรธความเกลียดในใจคนให้ได้อันนี้คือศัตรูที่สำคัญที่เราต้องต่อก่อนด้วยการเห็นความโกรธของผู้คนมันก็ทำให้เราเห็นโทษมันชัดเจนนะแต่ถ้าเราโกรธเองนี่ไม่เห็นนะถ้าเราโกรธเองเราไม่เห็นเลยว่าความโกรธนี่มันน่าเกลียดน่าชังยังไงบ้างจนกระทั่งเราเห็นความโกรธแต่ใหม่ๆนี่เราไม่มีปัญญาไม่มีสติพอที่จะเห็นความโกรธในใจได้ก็ได้แต่เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจผู้อื่นแต่นั้นก็มากพอที่จะทำให้เราเห็นโทษของมันแล้วยิ่งถ้าเราสามารถที่จะเห็นความโกรธในใจตัวเองได้ก็ยิ่งรู้ว่ามันอันตรายไอ้ความคิดก็เหมือนกันนะความคิดเวลามีความคิดนี่เราก็มันที่จะคิดอยากจะคิดต่อนะไม่อยากเลิกมันมีรถมีชามันมีแรงดึงดูดให้อยากจะคิดจนกระทั่งไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกินก็ยังคิดนอนก็ยังคิดมันมีรถมีชาไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่คิดถึงคนที่เราโกรธคิดถึงการแก้แค้นแต่พอมาจากความคิดก็เห็นเลยว่ามันก็อันตรายหลวงพ่อคำเขียนนั้นมักจะพูดอยู่เสมอว่าความคิดนี่มันหยาบคายมันหยาบคายมันหยาบกร้านมากมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะถ้าคนธรรมดาก็ไม่สามารถจะเห็นไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะว่าไม่รู้จักออกจากความคิดยิ่งออกมาจากความคิดได้ไกลเท่าไหร่นะ มันก็จะเห็นว่าความคิดนี่มันน่าเกลียดถ้ามันทำให้คนเราเป็นทุกข์มันทำให้คนเรากลายเป็นยักษ์เป็นมารก็ได้เพราะว่าพอคิดและฝังอยู่ในความคิดใดก็ตามเจอคนที่คิดต่างจากตัวนี่ก็ทนไม่ได้อย่างที่เราเห็นในเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้นะคนมันหลงอยู่ในความคิดมากเจอใครที่คิดไม่เหมือนตัวก็มองเป็นศัตรูไปซะแล้วไม่ใช่แค่มองเป็นคนละพวกมองเป็นศัตรูคือเดี๋ยวนี้มันถึงขั้นว่าถ้าไม่ได้คิดเหมือนเรานี่ก็ไม่ใช่พวกเราเป็นศัตรูเหมือนกับที่ยอร์จบุชเคยพูดไว้ว่าเนี่ยถ้าใครไม่เป็นพวกเดียวกับอเมริกาก็เป็นศัตรูกับอเมริกาก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับอเมริกาตอนที่เกิดเหตุการณ์11กันยาถ้าไม่เป็นพวกเดียวกับเราก็เป็นศัตรูกับเรามีแค่2อย่างคนสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ที่จริงก็ทุกสมัยนะบางสมัยก็ถ้าไม่ใช่ศาสนาเดียวกับเราก็เป็นศัตรูกับเราต้องศาสนาเดียวกับเราและต้องนิกายเดียวกับเราด้วยนะศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายก็ไม่ได้นะก็ฆ่าฟันกันแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับศาสนาเท่าไหร่แต่เราไปเอาจริงเอาจังกับการเมืองแทนถ้าใครไม่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเหมือนกับเราก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับเราคนละพวกกับเราถ้าใครไม่เลือกตั้งก่อนปฏิรูปเหมือนเราก็เป็นศัตรูกับเราถ้าใครไม่นิยมเจ้าก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนถ้าใครไม่ยอมเจ้าเหมือนกับเราก็เป็นศัตรูกับเราหรือถ้าใครไม่ได้เสื้อเดียวกับเราก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับเรานี่มันเป็นเพราะลงอยู่ในความคิดนี่มันก็ไม่ได้เห็นโทษของความคิดอย่างนี้เลยว่ามันทำให้คนเรานี่กลายมีพฤติกรรมที่น่ากลัวสามารถที่จะทำร้ายกันด้วยคำพูดและการกระทำก็ได้หรือว่ายินดีในการยินดีที่เขาถูกฆ่าถูกทำร้ายหรือว่ามีอันเป็นไปไอ้ตอนอยู่ในความคิดหรือฝังอยู่ในความคิดนี่มันไม่รู้เลยนะความคิดมันน่ากลัวจนกระทั่งออกมาจากความคิดเนี่ยโอ้ยคิดไปได้ยังไงวะหรือว่ากูทำงั้นไปได้ยังไงวะแล้วคนส่วนใหญ่กว่าจะออกจากความคิดได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปถึงจะออกจากความคิดได้ถึงจะได้สติอย่างพวกที่ในเมืองจีนเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนี่มันก็เป็นบ้าเป็นหลังมากพวกเยาวชนเล็ดกาดเอาพ่อเอาแม่เอาครูมาประจานหาว่าเป็นพวกนายทุนน้อยเป็นพวกเดินทางทุนนิยมเป็นพวกต่อต้านปฏิวัติเพียงแค่ว่ามีหนังสือภาษาฝรั่งในบ้านหรือว่ามีหรือพูดจาวิพากษ์วิจารณ์ประธานเหมาแม้เพียงแค่เล็กน้อยอาจจะบอกว่าทำไมติดรูปประธานเหมาไว้ในบ้านอย่าไปเชิดชูขนาดนั้นแค่นี้ก็สวยแล้วถูกจับมาประจานบางทีก็ลงมือทุบตีเพราะเชื่อจริงๆเลยนะว่าพวกนี้เป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอันตรายต่อการปฏิวัติบางคนทนไม่ได้ถึงขนาดถูกถ นไม่ได้ก็ต้องฆ่าตัวตายเยอะมากไอ้พวกเยาวชนเล็กกาเหล่านี้ตอนหลังก็พอโตขึ้นก็เสียใจบางคนก็เสียใจถึงขั้นฆ่าตัวตายเหมือนกันว่าทำไมทำชั่วได้ขนาดนี้ทำผิดทำพลาดกับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ได้ขนาดนี้หรือแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมกับเพื่อนด้วยกันนี่มันหลงไม่ได้ความคิดพอมาจากความคิดได้หลังจากเหตุการณ์บ้านเมืองผ่านไป10-20 ปีแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกผิดแล้วคนไทยทุกวันนี้ที่กำลังเป็นบ้าเป็นหลังกันด่าว่าประนามกันเพราะว่าคิดไม่เหมือนตัวเนี่ยผ่านไปสัก10 ปีก็คงจะได้คิดแหละหรือว่าคงจะได้สติได้สติเพราะอะไรเพราะออกมาจากความคิดแล้วถึงค่อยรู้ว่ากูทำอย่างนั้นได้ยังไงวะมันก็เป็นการเมาอีกแบบหนึ่งนะมันเหมือนคนเมาไม่รู้ตัวว่าทำอะไรไปก็คิดว่าตัวเองนี่สิ่งที่ทำนั้นดีแล้วแต่ที่ยังอยู่ในความเมาก็ไม่เห็นโทษของความเมานะพอออกจากความเมาได้รู้สั่งเมาถึงค่อยรู้โอ้เราทำอย่างนั้นได้เชื่อหรือวะออกจากความเมาถึงเห็นโทษของความเมาส่วนใหญ่ที่ออกจากความเมาได้ไม่ใช่เพราะมีสติแต่เพราะมันฤทธิ์แอลกอฮอล์มันซาลงก็เลยออกจากความเมาได้เรียกว่าสั่งเมาแต่คนเราไม่ได้เมาเพราะเหล้าเดี๋ยวเมาเพราะความคิดด้วยหรือเมาเพราะความโกรธเพราะอารมณ์ต่างๆถ้าไม่ออกจากความเมามันก็ไม่เห็นแต่ว่าจะรอให้มันสางเมาหรือว่าจะรอให้มันออกจากความคิดเองโดยใช้โดยอาศัยเวลามันก็ไม่ทันการเราต้องอาศัยสตินี่แหละเป็นตัวดึงออกมาดึงออกมาจากอารมณ์มาเห็นสติมันช่วยทำให้เห็นเหมือนกับเราพอเรามาเห็นโลกเราก็รู้จักโลกแต่เราจะเห็นโลกได้เราก็ต้องออกมาอยู่นอกโลกเราจะเห็นทุกข์ได้เราก็ต้องออกมาจากทุกข์แต่ในอีกด้านหนึ่งพอเห็นถ้าเห็นมากเท่าไหร่ก็ทำให้ออกมาได้ไกลมากเท่านั้นเมื่อถ้าอยู่ในทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ออกมาจากทุกข์ก็จะเห็นทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักทุกข์มันจะรู้จักถึงขั้นว่าโอ้ไอเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือถ้าเห็นทุกข์รู้ทุกข์มันก็รู้สมุทัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้ายังสอนเรื่องอริยสัจ4ไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าอริยสัจ4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธคืออะไรแต่ว่าให้รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับทุกข์แต่จะเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้อได้อย่างไรก็ทุกข์นี่เฉพาะทุกข์นี่คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้นี่ไม่ใช่แบบเพ่งเอาแต่ว่าให้หมายถึงรู้หรือเห็นหรือเข้าใจเมื่อมีทุกข์ก็ให้เห็นทุกข์นะอย่าเป็นทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะถ้าเราเห็นมันก็มีประโยชน์ทำให้เห็นต่อไปถึงสมุทัยแล้วก็ไปถึงนิโรธมรรคแต่ถ้าเป็นทุกข์ซะแล้วนี่มันก็ตันเลยนะไปต่อไม่ได้นะก็ไปต่อได้เหมือนกันแต่ไปอีกทางหนึ่งไปอบายไปเลยไม่ใช่ไปนิโรธทุกถ้าเห็นนะมันก็ไปสู่นิโรธได้เพราะว่าจะทำให้เห็นสมุทัยเห็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ก็จะรู้ว่าเหตุแห่งความไม่ทุกข์คืออะไรมันเฉลยในตัวนะถ้าเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรมันก็จะรู้ว่าเหตุแห่งความไม่ทุกข์คืออะไรก็คือสิ่งตรงข้ามนั่นเองอันนี้ไม่ต้องอธิบายมันรู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในอริยสัจ4เนี่ย แม้ว่าพุทธเจ้าจะพูดถึงเหตุแห่งทุกข์แต่พุทธเจ้าไม่พูดถึงเหตุแห่งสมุทเหตุแห่งนิโรธพุทธเจ้าไม่พูดถึงเหตุแห่งนิโรธแต่พูดถึงทางไปสู่นิโรธเลยนะก็คือมรรคอันนี้ไม่ต้องแปลกใจอริยสัจ2ข้อแรกนี้พูดถึงสภาวะและเหตุแห่งสภาวะนั้นสภาวะแรกคือทุกข์สภาวะและเหตุแห่งสภาวะนั้นคือสมุทัยลำดับต่อมาพูดถึงสภาวะที่ตรงข้ามคือนิโรธนิโรธนี่มันตรงข้ามกับทุกข์ภาวะที่หมดทุกข์แต่ว่ากลับไม่พูดถึงสาเหตุแห่งนิโรธเพราะมันเฉลยในตัวอยู่แล้วนะที่สมุทัยนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์คือโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นเหตุแห่งความไม่ทุกข์คือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเมื่อไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงก็เกิดนิโรธขึ้นเพราะฉะนั้นอริยสัจข้อที่4นี่จะไม่พูดถึงเหตุแห่งนิโรธแต่จะพูดถึงการสร้างเหตุนั้นก็คือมรรคมรรคมีองค์8คือการสร้างเหตุแห่งนิโรธคือทำยังไงถึงจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้จะเห็นได้นี่ก็ต้องผ่านต้องเจอทุกข์แล้วก็ผ่านทุกข์ก่อนผ่านทุกข์ได้เพราะรู้จักทุกข์มันก็จะผ่านได้ถ้าไม่รู้จักทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์มันก็ไปมันก็ตันทางจริงๆจะว่าอย่างที่พูดนะมันก็ไม่ตันอยู่เดียวแต่มันไปทางอื่นไปทางอบายไปทางเพิ่มพูนอวิชชาทุกข์นี่ถ้าเป็นทุกข์นี่มันอวิชชาเพิ่มขึ้นนะทุกข์นี่มันทำให้อวิชชาเกาะหนาขึ้นเพราะว่าพอทุกข์แล้วนี่เหมือนกับมืดเราสังเกตได้เวลาเราทุกข์นี่มันจะมืดไปหมดมันเห็นอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหมดอันนั้นแหละคือตัววิชาที่เพิ่มพูนมากขึ้นแต่จริงถ้าเราเห็นทุกข์นี่มันเกิดปัญญานะไม่ใช่อวิชาถ้าเป็นทุกข์นี่อวิชาเลยแหละแต่ถ้าเห็นทุกข์นี่ปัญญาเกิดคือเห็นสมุทัยงั้นทุกข์มันมีประโยชน์นะเวลาทุกข์นั่นนะให้รู้ว่ามันกำลังบอกเราหรือว่ามันกำลังฟ้องว่าเราหลงไปแล้วเรากำลังติดยึดทุกข์มีประโยชน์มากเลยนะในแง่นี้ทุกขณะที่เราทุกเนี่ยอันนี้ทุกใจนะไม่ใช่ทุกกายมันกำลังบอกเราว่ากำลังหลงมันเป็นตัวฟ้องว่ากำลังมีอวิชชากำลังมีโมหะหรือว่ากำลังมีความยึดติดหรืออุปาทานไม่ว่าทุกในรูปแล้วก็ตามเช่นเครียดเศร้าโกรธกลัวเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ตัวที่พิถานะเบื่อหน่ายแบบเซ็งเนี่ยมันจะไปทางถินมิทะเวลามีทุกข์เกิดขึ้นหรือนิวรณ์ไม่ว่ามันตัวใดก็ตามข้อดีคือมันกำลังบอกว่ามีความหลงมีโมหะมีอุปาทานหรือว่ากิเลสกำลังอาละวาดกำลังพ่นพิษนะนี่ถ้าเรามีสตินะก็กลับมาดูว่าสำรวจดูว่ามันกิเลสตัวไหนอุปาทานเรื่องอะไร ถ้าเราฉลาดนะในการถ้าเราฉลาดเราจะใช้ทุกข์เพื่อเหตุนี้ทำให้เห็นกิเลสในใจเช่นเวลามีคนเวลาทุกข์ก็มีคนต่อว่าโกรธหรือเสียหน้าเนี่ยมันก็แสดงว่าเรามีความยึดติดในตัวกูยึดติดในหน้าตาไม่งั้นไม่โกรธมีคนมาพูดวิจารณ์รถของเราว่ามันไม่สวยมันเก่ามันโบราณไม่พอใจขึ้นมาก็แสดงว่าเราตอนนั้นมีความยึดติดนะในสิ่งของในรถคันนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเขาว่ารถแต่ดันทำไมเราเจ็บเพราะมันรถกลายเป็นตัวเราของเราไปแล้วนี่ก็เป็นอุปาทานอีกแบบนึงแต่คนทั่วไปไม่ฉลาดพอที่จะเห็นตรงนี้ก็กลับไปโกรธคนที่พูดเช่นนั้นแล้วก็หาทางตอบโต้เรียกว่าเอาตาในไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเอาตานอกไปใช้ในทางที่ไม่ถูกลืมใช้ตาในมาดูว่าวันนี้เรากำลังมีอุปทานนะกำลังหลงไว้นะกำลังมีความยึดติดนะกิเลสมันกำลังเฟื่องฟูนะถ้าไม่มีตาในนะหรือไม่ใช้ตาในมันก็ไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่มันใช้ตานอกเพื่อที่จะหาทางตอบโต้แก้แค้นหรือว่าต่อกรด้วยมันก็เลยคนผู้คนส่วนใหญ่ก็เลยเสียโอกาสไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความโกรธที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้เห็นกิเลสอวิชชาอุปาทานหรือความหลงผู้ร้ายก็เลยลอยนวลต่อไปกิเลสก็เลยลอยนวลต่อไปความหลงก็เลยยังแผ่ซ่านครอบคลุมต่อไปก็ไปจับจ้องไว้นั่นแหละคือเหตุให้ทุกข์ไปจับจ้องผู้อื่นว่าเนี่ยคือตัวการทำให้เราทุกข์ที่จริงไม่ใช่ตัวการทำให้เราทุกข์นี่มันไม่ใช่นั่นไม่ใช่ข้างนอกมันอยู่ข้างในก็เมื่อคนเอาไม้ไปแย่หมาเนี่ยหมานี่มันทำยังไงมันกัดไม้นะมันไม่ได้กัดคนแต่ถ้าเอาไม้ไปแย่เสือแย่สิงโตนี่เพราะว่ามันไม่กัดไม้มันกัดคนแทนหมานี่มันมองมันไม่รู้ว่าอะไรคือตัวการที่ทำให้มันทุกข์ที่แท้จริงมันคิดว่าตัวการที่แท้จริงก็คือไม้แต่สิงโตนี่มันรู้ว่าไม่ใช่ไม้หรอกนะที่เป็นตัวการแต่คือคนที่ถือไม้ต่างหากมันก็ไปกัดคนแทนคนส่วนใหญ่นี่ก็มีปฏิกิริยาเหมือนกับหมานะคือว่าเวลาทุกข์นี่ไปคิดว่าตัวการของทุกข์ก็คือคนที่เขาพูดไม่ดีกับเราไม่ได้รู้ว่าตัวการแท้จริงมันอยู่ข้างในใจก็คือตัวกิเลสอุปทานนี่แหละใครก็จะพูดอย่างไรถ้ากิเลสไม่มีหรือว่าถ้าไม่หลงนะมันก็ไม่ทุกข์ถ้ามีความยึดติดในอัตตาในตัวตนมันก็ไม่ทุกข์พูดก็พูดไปหรือถ้าไม่เก็บเอามาคิดมันก็ไม่ทุกข์เป็นเพราะเก็บเอามาคิดแทนที่จะปล่อยให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวากับเก็บกักเอาไว้มันก็ทุกข์ไอ้นี่แหละคือตัวการที่ทำให้ร้อนรุ่มในใจไม่ใช่เขาไม่ใช่กับผู้ของเขาแต่เป็นความหลงที่มีในใจเราต่างหากอุปทานที่มีในใจเรานี่ถ้ามีตาในอย่างที่พูดเมื่อวานก็ไม่เห็นหรอกนั่นต้องฉลาดนะใช้ตาในพอเห็นล่ำก็จะออกมาได้มันก็จะหลุดได้ปัญญาก็เกิด นั้นก็เราหมั่นใช้หาประโยชน์จากความทุกข์นะเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะมาในรูปใดนะขอให้รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์อันนี้ที่หลวงพ่อคำเขียนก็ใช้คำว่าฉวยโอกาสนะฉวยโอกาสใช้มันเวลาทุกข์นี่แหละฉวยโอกาสใช้ให้เป็นธรรมซะเวลาทุกข์ก็เห็นความไม่ทุกข์ซะมันมีอยู่ด้วยกันเราชาตินี้พูดกันเท่านี้